پاس روڑ دے ایمان مروڑ دے اس گرو سے سر میں داخل شیطاس ہو اسلام کی کا فتن کل کی کل دا بنی چھ باز احکام منے او باز نہ منے نا بے تمامی ہی باس اسلام کے داخل شیطاس اسلام دے سو احکام انہوں نے دے کی منزون اوکا زکاة رو جاو بس شرکن غزیمہ سرٹیفیکٹ رہتا حاصل شیطاس پوچھا تر پوڑا جو اسلامی معاملات دی معاشرہ دا اخلاق دی کل کم سیزون دی پائی کس کا حالت سرے ولا تتبعوا تاسباداری متوا خطوات شیطان ہے آثار شیطان وسوسو د شیطان د ویناگانو د شیطان د قدمونو د شیطان شیطان په سمجه شیطان خطا سو نور نو والی چې دا قانون دی جهاد نه پرېدا دا نه پرېدا دا روجي پرېدا دا کار نه پرېدا انه پتاي سردا شیطان د کوم استاد غفار اعظم مبين دشمن کار دی لیکن فان ظلمتم کبو فائدہ تاسو په دوکا چرا دی د شیطان او د شیطان تاسو دوکا کړی ان بعد ما جا تول بینات پس دینا چرا لتاس دلائل واضح دلائل پر خبر باندی رالل پا ہر مسئلہ باندی واضح دلائل لالو او بیاد شیطان پر گریب کرالل او خوید اتاسو مانا دار چی شیطان خبر منہ زمان امون منہ زمان قوانی مشاہد پر خود شیطانی قوانی ممخیق فعلمو پوش ان اللہ بیشک اللہ تبارک تعالی عزیز ضرور دے حکیم خاوند حکمت دے پدی تاخیر دا عذاب کے حکمت نبی حل ينظرونا دا کسان انتظار نه کوي دای انتظار نه کوي دای په پکار دا به توبه است وی قوانینو باندې عمل کړي وی جهاد کړي وی ار څه ټیک وی لیکن نه کوي کولی نه کوي دای انتظار نه کوي الا مگر د دې خبره ان یهم الله چراش قهر دا الله تبارک وتعالی دوی دا چراش قهر دا الله تعالی دوی دا انتظار دې چې دلته به تقدیر منو کا الا ان یاتیهم الله ما ناصر الا ان یاتیهم الله بقهره چې قهر دا الله تبارک وتعالی دوی تراشي فی ظلال انداز قهر چه آغا پت دے آغا عذاب اور آغا قهر دا اللہ تبارک و تعالی پت دے فی ظلال من الغمامی فسائی دانون بسکین وریعی کو وریعی کدا اللہ قهر دے وریعی کدا اللہ عذاب دے بس دا وریعی براشی سمر قومون دی چه دفدی بانی اللہ تبارک و تعالی عذاب کری دخوا والملائکت واردارنگ راشی آغا ملائکی دا عذاب چا تا اللہ ملائکی رولی گلی بس آغا کسان لاندی باندی کل چابانی تورنوالم چابانی زلزلی رالی چابانی چگی ویستی دول تا اس وقضی الامر اور فیصلے شو حکم دا اللہ تعالی چکم دا ہلاکی دو دے بس تام شی حکم دا اللہ دا ہلاکی دو دے قوم چر دا قرآن ذکر دی سشو آدیان دا سی میں تباہ کرو فعلم یغنو فیا گویا پا دی کلی کیا دسو کسی دلی نو سشو دا نوح علیہ السلام قوم سشو دا نوح علیہ السلام قوم سشو دا موسیٰ علیہ السلام مخیط چکم جباری نو اغسو شو اللہ وی بس دی دی انتظار کی جگما قہر راشی سوک دا وریزو پا شکل کی سوک دا سلائی پا شکل کی سوک دا باران و دا غو پا شکل کی سوک دا زلزلو پا شکل کی سوک پا چکو دا ملائکو دا سوک پسیش ہے وقو دی اللہ امرو او پورش حکم دا اللہ تبارک و تعالی دا حلا کے دو دو دو دی خلق و اللہ دو دو دو دو اور اللہ تبارک و تعالی دا واپس کی بھی تمام کارونا دو دی خلق سمرہ کارونا چی بھی دا کم طرف کزی دا اللہ تبارک و تعالی دا علم کی دیو معاملات کو زمین دو اللہ دا واپس کی گی واپس کی جاتا خبر وای ذاتی له نو کله چوبې شي دې قص ته تک دا هغره دا تا کوار ته تعالی نه په نقصان او په حالات کې دا نو باندې دا نام یې راوتا او خدای په عزت او آماده کې دا راه غو ګورو دا دې سو په تکبر او ګنا فحسبه کافی دې په بار جهنم او دوزخ په دې سره هم دا مقام هغه نه کار دي جهنم دا جهنم باندې نن ناس په دې خلقنا هغه دا کم جماعت کې دې تمام دې وي من هغه سو کې شپې نفسه او چې خرج کړي دا خپل ځان خپل جان او مال اولاد زقوا هر څه خرج کړي بچای خرج کړي په الله باندې او مقصد په کې اتباع امر رات الله له ټول رضا د الله تعالی دی یعنی د الله رضا د پاره دا خپل ځان نه خرج کړي ولا دا اتباع دا مسول دی د دې چې څو دا عدت د پاره خرج کړي لوري خرج کړي عدت سره خرج کړي دا چې مقصد په کې د الله رضا دی واللہ تعالی رب المہربان رکبن جان خپل والی یاد او لذین امن او کسان چې ایمان مروړي ظاهرا خو دې شان نور هغه رسول مسلمانانو بارته او تاسو مونږ ته هغه حکم عام دي حاکمانو ته هم دې رعیت ته هم دې بادشاہ ته هم دې فقیر ته هم دې مالدار ته هم دې غریب ته هم دې خان ته هم دې خوار ته هم دې کارخانه دار ته هم دې زمیندار ته هم دې یو په دې یا ایها الذین آمنوا اپنو چې ایمان اور دې کارخانه دار ته आवाज نه کوي خان ته आवाज نه کوي ودخلوا داخل شیطاسف سے ابن اسلام کی کافتن دے تمامی ہی تمام خود تو کل تاسو داخل شیط اسلام کی پور احکام مانے ولا تتبیتا تابداری متوقع دوار دو شیطان دا سارو دو شیطان دا شیطان دا سارو دا غیر فکون دا زیادر دو دا مکو دا مکو دا انہو کتای چلتا شیطان دا کمستاز دو پار آدو مجم دشمن اختار دے خائن ظلم تم کچھا بہو فائدہ تاسو من بعد ما جا تم دنیا دو پس رائے چرالے تاس تر آدھ لائے اتکارا بھی دشمن ہے جلی شیطان جام دو شیطان پر لے جرالے فعلم ہم کوئی شہن اللہ دو شکا اللہ زیزن ضرور حکیم خاون در حکمت دے حلی ہم ضرور دا خلق انتظار ہم دے اللہ مگر دے خبری آئی جاتی ہم چرا شدید قہر دا اللہ تعالی چرا شدید آزاد دا اللہ تعالی را شدید عمر حکم دا اللہ تعالی مخفیان کی ظلن ان چلے پتی پسکی پہا غا صاحبانو مینا لغمانو دوریہ دیتے دوریس پہ جرانو کے دے مکمل ناپت عذاب جاندہ خبار کی تعالیٰ دے انتظار کے ایر قومنو دا سر شیخ علیہ السلام قوم بارکی براشی دوریہ درال ادا ورے نمان باران ورے نفات مکور جاگر اللہ مانا سب ادا کے راشی والملائکتو رانو سبیل دا ملائکی رحم ملائکی را سفاو دا عذاب ملائکی رحمت غنی راتو سرد درد رکی وقت یہ لام رہے پورے سے حکم دا اللہ تعالیٰ چاہے حق حکم دا حالات یہ قوم کو بس خدر باقی دا نہیں کنا تو تواقر جو رشید جا دکھتے سرے نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ وَاللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَاپس کی تمام امور اگر خیل کی بھی اور قبلی کی بھی جا دل کروں جا تو واپس کی اللہ تبارک وتعالیٰ اس پہ کرو ومن يبدل نعمة الله من بعد شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب د دې آیتونو مخکې رکوع کې د دوو جماعتونو بیان شو. یو هغه جماعت چې هغه ناکاره او د منافقانو ډله او جماعت و د هغې تفصیلا بیان شو چې دا منافقان دا ډېر شیرین زبان دي دنیوی اسباب اور معاش مبارکی کہ ددوئی کم خبری دی تبت ناپ تعجب اور حیرانتیا کی واقع شی لیکن دا آخرت مبارکی ددوئی نے او خبرہ قابل التفات دا او نا دا آخرت مبارکی دوئی سا خبر کئی ور پسید حغی د بد اخلاقو بیان وش چې ګور دوی دا خبره خو کوي چې مونږ تا سره د زړه نه مینه ده حضور صلی الله علیه وسلم ته داوی او مونږه په دې خپل ایمان کې صادقان او رښتینی یو خو دا خبرې د دوی قطعا غلط دي. الله تبارک وتعالى د دې هغه منافقت ښکاره کړ. دې نه وروسته د یو بل ډلې بیان وشو مؤمنان کاملان دي او په حقیقت کې هغوی په الله او په رسول باندې عاشقان دي. هغوی د الله د رضا دپاره هر قسم قربانۍ کړې وي جانی قربانے هم د مخلوق مخې ته دي او مالی قربانے هم د مخلوق مخې ته دي. یو څو واقعات تفصیلا بیان شوو چې کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ مکی والو په صلح کو شهید ک حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته وای سوق ته داسې وکړ چې د حضرت خدیب لاش راړي بیگا تاسو ته موي چې دوه داسې صحابه کرام چې زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ اور دارنگی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ تیار شل سرد دینا چو کفارو پہرکولا چوکیداری کولا قدرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق خبر مخطوا دخپل زان پروائے نکولا دا مال پروائے نکولا دا اللہ و دا اللہ دا رسول رزق دا رضا دا دی پزلکی وا مینے پزلکی وا دوی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لرگین راکسک او بیا پورا دا کافران سرا مقابل راغلا لگا بیگا دا غی تفصیل پیر شو یا دا حضرت صحیبی رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعاوا چکل آغا حجرت مدینی منوری تکو او کافران پوئی شو نزت لارا بنکلا کتاب مدینی منوری تطلی نشی اغا چی دخپل سور لئے نفس شو نورتوی تاس نمالوم را زکیر اندازم ما سر چی سو غشی دی زمان نشان صحیح دا تاس زمان خوال نشیرات لے او بیا پا پتور باندستاس مقابلہ کون او کستاسو سو دنیا غرض بی نزمان مال تانی جائی کے لئے لباس میں تانی جائی کے لئے ویخ لے زان لے اللہ تبارک و تعالیٰ تا دید اعمال دیر پسند حضرت صحیب سے بلا مدینی منوری تا نورا رسید لے چو مخن جبریل دا وحرالا چداغی تفصیل مخجوش بیا مسئلہ دا بیان شوا کہ شیطان تاسو گردی کارون تا نپری دی کوشش دے خبری کئی چدا اللہ و دا رسول نتاسو والی و تاسو با محنت دے کوئے کہ دے شیطان تابداری با قتل نکو ہے شیطان تا اس فسوئی دا آقا خبر با نمان ہے اللہ و دا اللہ رسول چی تا اس فسوئی پاغی باندی با عمل کو ہے دے تفصیل امخ کے بیان شد او کنت آسے نکو ہے سرد دے دمرا واضح دلائلو دے جہاد پا بارک احکام رالل او شیطان تاسو غلی او دا اللہ حکم پا زی بانی تاسو شیطان پا سی زی ندیائی او دھنکی بیان شوا کہ تاسو دا دی خبر انتظار کوئے کہ دا اللہ تبارک و تعالی قہر اور عذاب تاسو بانی دا سی رشی لکا سنچ پفانی قومون اللہ پا دی عذابون حلاک کری چا باندی دا وریزی شکل کے عذاب اور تیرا غلیو چا باندی سیلے را غلیو چا باندی بارانون راغلیو چا باندی توفانون راغلیو ملخان راغلیو چندق راغلیو چا باندی جبریل علیہ السلام چغوالیو سوک پا زلزلو حلاک شیو اور بعضی خدا سے بدبختانو چراغی کلیے اچت کل اور الٹے رو گردول چا باندی کانی وری دلیو تاسم دلی خبر انتظار کوئے دا اللہ تبارک و تعالی احکام و منلو کی دا پیغمبر علیہ السلام حقا اعمال و قول کی انتظار مکوئے ورنہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا عذاب بگر اختار شے کہ دنیا کی دا عذاب عام عذاب نہ بچی نہ داخلت عذاب کو یقینی دیں دا دی تفصیل دے گا بیان شے اللہ تبارک و تعالیٰ یو مثال بیان ہے کہ تاسو نمخ کی او قوم تیر شے دے دا غی حالت مکی تک ہے اور دا خفل حالت پر قیاس کے دا غی عمال تو گو رہے اور خفل عمال تو گو رہے دیا دا غی سزا مخیطہ کہی چا اللہ غی لسا سزا ورکڑی دا چا عمال ماغا عمال دی اور حاغا قوم تا اللہ سزا ورکڑی دا نوکا اللہ تاسو معاف نکی دا سزا با پتاسو بانی ہم راجی دا کم قوم دے بنو اسرائیل بنو اسرائیل تا اللہ تبارک و تعالی سمر دلائل پر دے خبر باندے اور سمر معجزات ورکڑیو کہ پاغی سر حقانیت دا تورات معلوم شے حقانیت دا قرآن معلوم شو اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم د صفات و بیان پاغي کې واضح هو صحفا پای کې نو هر څه پډاګو معجزات د حضرت موسی علی السلام ولیدل اور د قران مضامین بار بار هغه وریدل ویلستل پاغي کې چې کوم دلایل هغه دلایل د چاو یو خوا دلائل پس حد دی اسلام باندیو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت باندیو آسمانی کتاب قرآن و مجید پا نزول باندیو اغید دا تمام دلائلو اور دا اللہ تبارک و تعالی دا نعمتونو او دا حاغ معجزاتو چکلا ناشکری اکڑا دا غیس رسول تم بے پارا کی تفصیل دا غیب انشویلے چانا شادوگان جوڑی گی چانک انگیران جوڑی گی وجہ سوا صرف اور صرف دعویٰ چی دی مخالفت دا خپل کتاب اور دا پیغمبر نکڑے ہو تاسو مخالفت مکوئے دا قرآن نا مخالفت مکوئے اور دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اور دا عمالنا تاسو غیبان مسخو تاسو تفسیر ما بیان کرو کہ مسخ سوری دی امت کی نشتا شکلنا شادوگان خنگیران ندوڑی گی او مسخ معنوی کو یقینی دے چی دا اغا شودہ دا شادوگانو او دا خنزیرانو اغا صفات را کی رازی دا شادو صفت تے نقالی دا بلن نقل اغسطل نقل دا بلکول اور دا خنزیر خودر ناکار صفات کی اللہ دی دے منگ محفوظ کی او منگ دا صفات را دن نشویری او دے منگ دا دیوان امن نشتا سکر مکتے دے دیما مسئلہ دا بیانی چی پا دنیا کے ہمیشہ را پارا دو تائیسی وی یو جماعات تے اگئی تا اللہ تبارک و تعالی مال ور کردے دے پا دی امتحان کے دیو آتی دی بل جماعات دا دے چا اگئی تا مال ندے ور کردے شوے فقراء و مساکین دے اگئی دے امتحان کی دی مالدار باندے یو قسم امتحان اللہ حروس دے دے اور قار باندے بل قسم امتحان اللہ حروس دے دے اور مقید دی تفصیل بیان شوے ہو چه دا فرقونا دا دید پار دی چه زمان دا نظام زندگی دا مسئلہ صحیح روانوی او دا گاڑ زمان صحیح پاتلائی مانی زی چه چر تکول یو شانو نبیاب زمان نظام زندگی در هم بر هم گرز دلیو اللہ سوک چاہتا محتاج کری دی سوکی چاہتا محتاج کری دا سی نشتا چی او سڑے وی دو چاہتا محتاج نیم که کارخانہ دار دی اگا محتاج دی چاہتا مزدور تا محتاج دے مزدور آخو تا محتاج دے طرفینو نا دا سے طولو تو وقت گو رہے کہ بادشاہانو پوری لارش ہے دا دین اخلاصی کی یہ انسان نا اس سے کم کسانو تا اللہ مالور کرے دے نو دوی لنے دی پکار چی دا حق کسانو سرا خندنے کئی چی کم کسان خوار اور غریبانا نی پابندی پا دیکھ دی چی تاسو بردا سے خلقو سرا خندنے نا دوا واقعہ حقیقت کے دعویٰ چه مکم مکرمه که کلو ده صحابه اکرام و زندگی اگه دیر زیادت سخت و ده اغی زرون تنگی دیدی پا دی خبر باندیو چه تاسو پا دی خپل خبر که رشتی نیه یا نا اگه واقعات تاسو تطور نوام پا دی که بعض صحابه اکرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ که پیغمبر علیہ السلام ده ای پا بارکی ہوئی چه دزد آپ اوچو چه پندائی جنت کی زمانہ مخی روانی میں مالی دی حضرت صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه پرورا صداغہ واقع بیانی دی حضرت بلال ابن ابی رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاس مخی پر دی اور نور دا سے غربا فقرا صحابہ کرام رومی شکاف شریف کی اور حدیث بیان شر سبق کی انت دوران سبق دی چی اوزل دو مزر قبلی والا سکسان دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خدا آغی حالت چاہ حدیث کے بیانی گی وی دا تی حالتو چاہ آغی دزان کمبلی توکڑی لی پا گرمائی کی گو رہے وقت او دا فقر او دا محتاجی آغا سار دا آغی پا بدن باندی او غارو تی توری توری توری دا سنو توری ورسر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی حالت ہوئی دو نبی علیہ السلام دا مخ مبارک آثار بدل کور تلال دو او بیا واپس راگ حضرت بلال توئی چازانو کا موزو شو نبی علیہ السلام خود بولوی او د دې په واره کې خبره کوي چې دا کم فقرا دي د دې کم حالت ته د اساس مخه ته د خیر ډېر فضایل ته بیان کړی دي صحابه کرام هم هغه به چې کومه قرباني کړی دی یو انصاری هغه راغلو کنه مال الله ورکړو امتحان کې راغی وی همیانه په دواړو لاسونو کې ته کړی و او نږدې و چې را همیانه د دنیا پرې دیني شي ټینګولې او تینا پریو کم حدیث کرے نو غرص دا چه صحابه اکرام کم غریبانانو ہونو دی مالدارانو کافرانو بور پورے ملن لکولے تو کیا مسخری بے کولے ہاں دا فلانی واسو دا سوئے برونی دا فلان دا سوئے پا ملخی صدیت سمی لگی نا منافقانو بوری دی پا ملخی صدیت تا رزن بطیر کری او دای برو مخی او دای بوشا مخی او دای وقت اسرافی او فلان بافی و سر دای خندونه گو اللہ دبار کو تغلوینا چر تا هم مالدارتا با قد داسی فقر و سر خندونه نکل مال اللہ وی زور کو دا خزما تقسیم دی دو دا بار هم امتحان کن چا غی ناشکر نشی او دا سر مایوس نشی ولی مایوسی هم سڑے کفر ترسی یو سڑے دمر مایوسی شی دا اللہ دا رحمت ندام سڑے کفر ترسی اور آقا طرف تا غی تو موی جتاو سر اللہ احسان کرے دا خو مادل کی انتحان کی میں واقع کری ہے ددیر بیان اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چی دغ منافقانو دغ کافرانو دو غرباو صحابہ کرام سر خندل پدی بنیاد باندی چو گر نبی علیہ السلام دعوی چو پدی صحابہ و اللہ ما تا داخل تورا کئی دا برا کئی دا برا کئی وی پا دی باندی دی پا دالا کئی یو موقع تا اس پا معقولی وقت چو کل عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دغت رالا ایران تا اغساتی دا کیسر دلی کیسر اخفل بادشاہی وقت یمن بانے و مودام وقت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط روڑی دوسرا بل مرگرے دے باہر ولاڑ دی ناقد ایران والا دا سے مخل ارالو تی تاسو دعوائی چی دا خطہ با مستاسو ناقل انداؤ پس بانی زمین ناقل ہے ندے لگی آلی دا گا صحابی حقا پورا باندی دا سے کپڑا خی گئی کنا کلاو اس لے حگر زول جماعتنو تا بازارنو تا یا بلو زینو کی چی دا تورا چاڑو دا کلاوی یا دا نوری مسئلی دیس کنا پیغمبر علیہ السلام پا دے طول پابندی تھی چھے کم سڑے کلاو اسلحہ گرزئی چھے مسلمان تا تے نقصان رسی مسلمان تی یہ ریگی دا غپ و بارک پیغمبر دیر سخت دخل لگو دی ان پر ان مشکاہ جلدسانی کے دا غصدو پو اگے کی گڑا حدیث تی خیر دا صحابی لے گی آتے ناغور توئی ترا تورا ماتاو خواہ چھے تورا ماتاو کول ناکانڈا موا یہ پتی کنگم سورو پتہ زمان ایران آخلے دا علاقہ باپ صحابی اور توائی چتا خود توری دا کنگم والی لی دلے دے خود چلو ان کی مٹی لی دلی دی دیتا یاو کا نا چلو ان کی مٹی جدہ دی وزستا پتی دے کہ چکا مضبوط ڈال دے غرا مضبوط سڑے راولا چھ زمان مخی تدا ڈالوی سی اوغٹیں گے دیشی اوزبا پی گزاروکم نو تا تا باندازو لگی چی کندم تورا نا دیمتو که اللہ تا قطعی خدده او جگه شد اغیری جنی داسی او تو بور بور بور آغا دال رو تول پا تماشلی سر با بابسوان او چی در سنگا نارا تکبیر اللہ اکبر کو سنگا دال لرا خلاس اکڑا دا کندم او تورا دال که دم رسا شد دال نتورا پورو جا غی تو بور نو اوز غرز دلتا داری چی دامی دی پوری خبر کولا چی دا غصا بھابو سر بدی کسانا توکی کولی ہر دی بور سر توکی کولی اللہ وی دی سر توکی مطور پیغمبر علیہ السلام و سلام کی سویلی اگر طول رشتی آشو دا خوزا اللہ خبر دا کی من کے قابلیت نشتا و غالاتی زمان نبی آتا من کے قابلیت نشتا دو بغداد کتب خانون ہے دا دجلی دا پاس بے کتابونو نے پل جوڑ کا من کے قابلیت ہوئی کہ اگر پل باغلی زمان کتابونو کے خود دشمن کے لپاس ہمیں دیتا اگر خالق کو خارج سے جمع کرے کتابونه لیکلي وو خو ځواني موجود نه وي پاچا روم را هر هر بنا نه مونږ نه دي دي یار څه داړه خیر دا خو زموږ خپله مسله ده ورپسې کې دا مسله ده چې د حضرت آدم علیه السلام نو وروسته لس پیړۍ یو ترجمه ده کوم څلور پنځه ترجمې دي لس پیړۍ خلک داسې وو چې د دې ټول یو نظری وه بعضی بعضی ځان نه خبره ده چې مسلو مثلا څوک او د هغه آدم علیه السلام د زامنو چې کوم خپل ورور وجلې مرګرتیا یې کړې وه خو داسې مستقل کفر نه وو بعضی بعضی ځان نه خبره ده دا لس پیړۍ داسې تېرې شوې چې دا ټول یو امت وو یو نظری والا خلق وو یو دین والا خلق وو لیکن په آخر کې بیا دین کې اختلافات پیدا شو شیطان خپل کار شروع کړ لس پیړۍ ډېر شي نو پای کې د بت پرستی شروع شو او تفصیل تاسو ته معلوم شیطان دا کار وکړو چې په هغه زمانه کې کوم بزرګان خلق وو د هغې تصویرونه به د ځان سره کېښودل دې خلکو ممانعات نو هغه زمانه کې تصویر باندې اوس شته او تعظیم د پاره چې را بای سره وروسته شیطان دا محنت وکړو چې ستاسو مشرانو د دې بلاګانو عبادت کړې تاسو متسیږي حضرت نوح علیہ السلام اللہ رو لے گیا رنبے دا سے پیغمبر دا سے قوم تو چھ قوم کافر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام رو لے گیا شیس علیہ السلام دو دین و مخی تیر شروع نوح علیہ السلام نرسو انبیاء کرام اللہ رو لے گل صد پارے رو لے گل او انبیاء کرام تا اللہ کتابون اور کسلے ورک رو دا سوچ پکا دی چھتا انبیاء صلی اللہ رو او دا کتابونه الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم او دا کتاب چې الله ورکه صلی الله علیه وسلم بس په دې دوه خبرو شو انبیاء کرامو د خپل کتابونو هغه شریعتونه چې هغه سات کوم هغه په خپل امتونو باندې نعمتونه وکړل چې د چا قسمت کې وو الله ته ناراضي وو حضرت نوح علیہ السلام سلام سره نه نه چوکا لکه څو کسان سر باندې اتیا سره پاس اتیا کسان 950 سال تلک شه نه دي دا څو ور پسې چې وحید علی سلام سره سم 4000 کسان دي په دې دومره مخلوق صالح علی سلام خیر مسله اوس مون تر دلتا چې مون ته الله تبارک وتعالى دا کتابونه په دغه ترتیب باندې پورې راوځي دا اختلافات په کیولې کو دي اختلافات په تفصیل هم پرون بیان شو د قوانینو په حواله بیان شو د معاملاتو په حواله بیان شو د عبادتاتو په حواله تاسو ما ویلي چې صرف اسلام دی او کوم عبادت نوم نه دی اسلام کې خپل شعبې دي او هر شعبې د الله د اصول جزئیات چې د ټولو باندې انسان عمل کوي ځکه اعلان پروندو اسلام کے با مکمل داخل ہوئے دا بنا کہی چی یو سو احکام دی بس پا دے بانے با عملو کم اگان ہور با شاعت و غردم پا دا غیتنو کی زمونگا استاس دا پار تنبیح اور خبردارے دے چکم احکام اللہ تبارک و تعالی رلی گلی دی آغا احکامو بانے تاسو مکمل عملو کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل لتقول پر بنی اسرائیل نہ ہوگا مطلب دا دی چې دغه بنی اسرائیل عمل په هغه آیتونو د کتابونو خپل اونکو هغه الله معذب کو هغه ته الله عذاب ورکو که تاسو هم په دې احکامو باندې عمل نه کوئ تاسو هم په عذاب کې بس تر سره بنی اسرائیل ته الله دې عذاب ورکړي د دې وجه نه چې هغه مخالفت د حق نه کړو اغی سر سم رحساناتو اغا نعمتو نو مگو رہے اغا معجزاتو مگو رہے صلیخ نعمتو نو خمخی سور بکر اقتدا کی بہنشوی دیوان دا سزاو لی راہ با بس اغا مگو رہے ویلک تفوس ہو کر تفوس دلیل پر چزمان ستا ذہن کی خبر کی نہیں اللہ تا معلوم دی کم آتینا ہم دیر ورکڑی مندیتا کم پمانا در یہ تا کمی خبری ہوئی دیر ورکڑی من بیجا من آیت موجزات بینت انخکارا دلائل اخکارا واضح دلائل سمر موجزات مطلب دیر شین ورکڑی او دا کول لاغی مخیطو او دا دلائل پسوی علا صحت الاسلام فحقانیت دی اسلام مانی دا کول دلائل او دا دی پا کتاب کی وم دا دی پا کتاب اوز گورا بلچانکی لنا بی کتاب کتاب حکم شتر دا اکول مندوان دا چا غی کون